Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne efdalel kitabı kitabullah. Ve efdalel hediye, hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr. Ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Men emara bil ma'ruf ve neha anil münker fe huve halifetullahi fil ard. Ve halifetü kitabihi ve halifetü rasulih. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı, ikramı cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri sizleri iki cihanda aziz eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahadisi şerifesini Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasından okumaya devam edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Sevban radiyallahu anh'ten bize rivayet edildiğine ve Deylemi'nin Müsnedül Firdevs isimli kitabına kaydettiğine göre buyurmuşlar ki men emara bil ma'ruf. Geçen hafta okudum. Okuduğumu bile bile gene okuyorum çok hoşuma gittiğinden. Sizin de hoşunuza gider diye. Men emara bil ma'ruf. Kim ma'rufu emrederse. Ve neha anil münker. Münkerden men ederse. Ma'rufu emretmek, münkerden nehyetmek ne demek? Nasıl tercüme bu? Arapça kelimeleri aynen kullanıyoruz. Kim aklın ve şeriatın hoş gördüğü şeyleri yapmak, yaptırmak için tavsiyede bulunur, koşuşursa. Kim de aklın ve şeriatın beğenmediği, istemediği, bu güzel bir şey değil diye, uygun görmediği şeyi yaptırmamak için gayret sarf ederse, o gayretli olursa. Ne demek yani? Aklı selimi ve şer-i şerifi hakim kılmak için işi gücü. Emrettiğini yaptırmaya çalışmak, yasakladığında yaptırmamaya çalışmak. Kim böyle yaparsa... Böyle yapan kimse nedir, kimdir? Buyurun dinleyin. Fehüve halifetullahi fil ard. O yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Daha büyük bir şeref var mı? Ben bıraktım başka mesleği. Ne mühendislik isterim, ne efendim doktorluk isterim, ne esnaflık isterim, ne tüccarlık isterim. Allah'ın halifesi oluyor insan. Halifetullahi fil ard. Yeryüzünde Allah'ın halifesi oluyor. Acaba bundan daha yüksek bir rütbe biliyor musun? Olabilir mi? Mümkün değil. Onun için gelin emri maruf edelim, nehyi münker edelim. Gelin iyilikleri yaptırmaya çalışalım, kötülükleri engellemeye çalışalım. İnsanın yan gelip yatmasıyla kazanç avucuna gelmez. Dünyada çalışmak için, kazanmak, rahat etmek için çalışmak gerektiği gibi... Ahiret için de çalışalım. İnsan hüsrandadır. Asra anda olsun ki insan hüsrandadır. İman eden, salih amel işleyen müstesna. Hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden müstesna. Yoksa hüsrandadır, ziyandadır, mahvoluyor, gidiyor. Sonra çok pişmanlık çekecek, dizini dövecek, ah vah edecek. Saçını başını yolacak, ne yaparsan yap. Yüzünü yırt istersen. Tırnaklarına parça parça et, fayda yok. Burada aklını başını devşirip yapman gereken şeyi yapacaksın. Allah'ın halifesi oluyor. Allah'ım yarabbim. Çok şükür. Elhamdülillah. Ve halifetü kitabihi. Kur'an'ın halifesi oluyor. Kitabın nedir Allah'ın kitabı? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in halifesi oluyor. Ve halifetü rasulihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ki yoluna canımız feda olsun, anamız babamız feda olsun, fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah diye hitap ederlerdi. O zat-ı Celil-ül Kadir'in halifesi oluyor. Bir hadis-i şerifte okudum ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş, kıyamet gününde insanların hasret, hüsran, nedamet, pişmanlık bakımından en şiddetlisi kimdir? En çok pişmanlık duyacak, diz dövecek insan o kimsedir ki, Allah ona ilim öğrenme imkanı vermiştir de öğrenmemiştir. Vardı imkanı, öğrenebilirdi Arapçayı, öğrenebilirdi fıkhı şerifi, öğrenebilirdi hadisi, tefsiri, öğrenmedi. Ya ne öğrendi? Bir şey öğrenmedik. İşte yazın deniz kenarına gittik, çok güzel yüzdük. Efendim güneş banyosu yaparsa kışın nezle olmazmış diye güneşte yandık, sıhhat kazanmak için. Hepsinin bir makul sebebi var, herkes bir sebep ileriye sürüyor. Ondan sonra kışın çok çalıştığımızdan yorulduk, yazın dinlenmemiz gerekiyordu. Moralimizin yerine gelmesi gerekiyordu. Moral eğitimi oldu. Moralimiz yerine geldi. Eğlendik, rahatız. Hadi bakalım şimdi çalış. Bu hadisi hatırınızda iyi tutun. İyi tutalım da böyle hareket edelim. Ya emri maruf nehyi münker yaparsınız ey cemaati müslümin, ya da Allahu Teala Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre başınıza öyle bir bela musallat eder ki, öyle bir bela musallat eder ki dua edersiniz, edersiniz kaldırılmaz. Salihleriniz dua eder, salihlerinize bile Allah şey yapmaz. Bir hadis-i şerifte okudum, diyor ki kıyamet günü, ahir zamanda, kıyamette değil, ahir zamanda Allah'ın sevgili salih kulları var ya, her devirde olacak, eksik olmaz. Kaldırır, dua edermiş. Onlar kendilerini düşünmezler. Ümmeti Muhammed'i düşünürler. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Ya Rabbi hallerini hoş eyle. Ya Rabbi dertlerden kurtar filan. Allah-u Teala Hazretleri diyecekmiş ki, sen kendine dua et. Bırak onları. Ben onlara kızgınım diyecekmiş. Ben onlara kızgınım, onların şeyini ağzına alma. Yani salih kimselere kendi, onlar için dua ettirmeyi bile istemeyecekmiş Allah-u Teala Hazretleri. Onun için emri maruf nehi münker yapın. Kime yapacağız? Dışarı çıksak yapabilir miyiz? Ne olacak? Ne? Evine yap. Hanımına söyle. Piyazla, pohpohla, efendim hediye al. Etme eyleme hatun, gel şu hadisleri okuyalım, ayetleri okuyalım, Allah yolunca gidelim de. Çocuğuna yalvar yakar, bisiklet al. Sev, okşa, efendim. Hadi sen büyük adam olacaksın, ben senin ekmeğini yiyeceğim, bana bakacaksın. Hadi evladım, canım, ciğerim de, ne diyeceksen de çocuğuna öğret. Allah'ın dinini, imanını, adaleti, insafı, efendim iyiliği, hoşluğu, aklın ve şeriatin güzel gördüğü şeyleri. Ve kötü şeylerden de engellemeye çalış. Müslüman adam. Çocuğuna bakıyorsun. Bir entari giydirmiş. Donu görünüyor. Müslüman adam. O tarafa bakıyorsun öyle. Bu tarafa bakıyorsun böyle. Ticarethanesine bakıyorsun öyle. İşine bakıyorsun öyle. Ya Müslümansak Müslümanlığımızın eseri üzerimizde görünsün, bilinsin. Bizim bir farkımız olsun Müslüman olmayan insanlardan. Konuşma bakımından, giyinme bakımından, tavır hareket bakımından, efendim düşünce tarzı bakımından, zerafet, adalet bakımından, insaf ölçüsü bakımından. Herkes yiyor efendim bu haramı. Herkes yer ama sen yiyemezsin. Sen yedin mi 40 gece namazın kabul olmaz, 40 sabah duana icabet olmaz. İstersen ye. Sen bilirsin. O yediğin lokmadan hasıl olan eti cehennem paklar. Başka türlü temizlenmez. Onun temizlenmesi başka türlü olmaz. Emri maruf, nehi münker yaparsanız yaparsınız. Yoksa düşmanlar çullanır üstünüze, sizin çocuğunuzu alır komünist yapar. Sizin çocuğunuzu alır dinsiz yapar. Sizin çocuğunuzu alır şöyle yapar, böyle yapar. Sizin çocuğunuz sizin karşınıza gelir. Bu milletin sırtı yere mi gelirdi? 16. asırda Baron de Büsbek elçi olarak gelmiş de, kitabının sonunda diyor ki, yahu bu Osmanlı ordusu yenilir mi? Şöyle baktığın zaman mızrakları orman gibi diyor. Kendileri deniz gibi çalkanıyor diyor koca ordu. Bu ordunun önünde kim durabilir diyor idi. Kanuni devrinde bir sefir, Baron de Büsbek. Ne hale geldik? Ne diye kaçırdık o fırsatı? Buradan dosdoğru Mekke'ye mükerremeye giderdik. Ne vize mecburiyeti olurdu, ne başka bir zorluk olurdu. Petroller bizim olurdu. Yani dünya meta değil de derdimiz... elde bir nimet vardı, gitti. Neden? Nimet neden gider? Manevi sebebi, nimet şükrü eda edilmeyince elden gider. Nimete küfranda bulunulunca, küfranı nimet olduğu zaman nimet elden gider. İstersen bir dene. Zenginsin, bakalım zenginliğin gereğini yapma. Zenginliğin gereğini yapma, şükretme. Gör bakalım. Onun için Allah Celle Celaluhu, her şeyimizle ona muhtacız, her şeyimiz ondandır. Halimiz çok haraptır, bizi o tamir ederse tamir eder. Çamura batmışız, bizi çıkartırsa o çıkartır. Cehenneme doğru yuvarlanıyoruz, bizi bu yuvarlanıştan durdurup çekerse o kurtarır. Çok yalvaralım, Allah'ın dinine yardımcı olalım, emri maruf, nehi münker yapalım. 5 tane evladım var hocam. Eğer 5 tanesi senden daha iyi Müslüman olmazsa vebal desin. Çocukların ne oldu, şu ne oldu, bu ne oldu, hıkmık filan, hiç orasını sorma. Böyle sokakta gittiğin zaman bakıyorsun, 3 nesil yan yana gidiyor. Anne anne, onun kızı olan anne, onun kızı olan torun. Torun, anne, nine, yan yana. Anne anne çarşaflı farz edelim veya iyice örtülmüş. Anne başını yarım örtmüş. Efendim mantosu dizlerinin birazcık altında. Kızı hiç sorma. Ne oldu, ne oluyor, nereye doğru gidiyor şimdi bu şey? Çizgi. Görünüyor işte, daha ne soruyorsun hocam, ne tarafa doğru gittiği belli. Çocuklarımızı terbiyeli yetiştireceğiz, edepli yetiştireceğiz. Şu dinimizin emirlerini öğreneceğiz. Kendimiz bilmiyoruz ki. Kendimiz bilmiyoruz ki, o zaman kendimiz öğreneceğiz. Kendimiz öğreneceğiz. Kitaplar çok, kütüphaneler dolu. Hatta bizim evimizde de aç misafir odasının kapısını, gir içeri bak ne kadar kitap vardır. Sırtı yaldızlı, kalın kalın böyle 4 parmak, 5 cilt, 9 cilt, 11 cilt. Kitap çok ama okuyacak insan lazım. Okuduğunu hazmedecek, hazmettiğini de başkasına arz edecek. Buyurun, işin aslı budur diye. Bunu yaparsak yaparız, yapmazsak gelenler yetmedi mi, daha ne söyleyeyim, başa gelenler kâfi gelmedi mi, daha ne geleceğini uzun boylu anlatayım. Şu şerefe bakın, Allah emri maruf nehi münker yapan insan, Allah insan Allah'ın yeryüzünde halifesidir, Kur'an'ın halifesidir, Resulullah'ın halifesidir. Men intefa veledehu liyuftıhahu fiddünya yufattıhahu fiddünya fattahallahu yevmel kıyameti ala ru'usil eşhad. Kısasun bi kısas. Ahmed İbni Hanbel, İbni Hibban, İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Garip bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, kim evladını inkar ederse, bu benim oğlum değil, diye inkar ederse, evladından teberri ederse, neden? Onu mahcup etmek için, hor rezil etmek için. Nesebi gayrı sahihmiş gibi söylemek istiyor. Evladına kızmış, bu benim evladım değil, bilmiyorum babası kim filan mesela gibi böyle bir şeyle evladını rezil rüsva etmek için böyle evladından teberri ederse, bu benim evladım değil diye, dünyada böyle yapar. Hıncını alır evlattan ama faddahahullahu yevmel kıyameti ala ru'usil eşhad, bütün insanların şahitliği karşısında, şahitlerin başında karşısında Allah da onu rezil eder. Bu işlerin bir hesabı yok mu? Bu zulümler, bu gadirler, bu haksızlıklar, bu çalmalar, çırpmalar, hırsızlıklar, bu dolandırıcılıklar cezasız mı kalacak? Bir adalet günü yok mu? Var. O ona öyle yaptı mı, Allah da onu mahşer halkının karşısında öyle bir rezil edecek, öyle bir rezil edecek ki tariflere sığmaz. Şimdi garip bir hadis-i şerif. Kısasun bir kısas. Kısasa kısas diyor Peygamber Efendimiz. O öyle yaptı dünyada evladını. Allah da ona ahirette ona öyle yapar. Güzel de garipliği nereden? Yahu baba evladına böyle böyle mi yapar? Garip olan bu. Değil mi? Baba evladına böyle yapar mı? Kardeşlerim, bu dünya bir acayip dünyadır. Çok acayiptir. Çok acayiptir. Bu yalan dünya babayı evlada düşürür, evladı babaya düşürür, kardeşi kardeşe düşürür. Bu maddi menfaat. Maddi menfaat yok. manevi kızgınlık, hınç, haset, kibir, ucup, kötü huylar, yani bizim uğraşmaya çalıştığımız. Yani hani içimizden atmak için uğraşmaya, attırmak için uğraşmaya çalıştığımız bu kötü huylar yok mu? Sırf hınç almak için insan yapar böyle işte. Kardeş kardeşe yapar, Allah korusun. Baba evlada yapar, evlat babaya daha beterini yapabilir, olabiliyor bunlar. Bizim ailelerde pek olmaz, Müslüman aileler Allah'tan korktuğu için o evladına karşı mesuliyet duygusu duyar, yapmaz. Evlat da babasına karşı saygı, hürmet duyar, yapmaz deriz ama bak hadis-i şerifte böyle şeyler de oluyor. Demek ki olmuş ki bu bir daha olmasın diye Peygamber Efendimiz onun cezasını söylüyor. Onun için kimsenin umumi bir kaide çıkartmak gerekirse, kimsenin haysiyetine, şerefine dokunmak, onu burada rezil rüsva etmek için bazı laflar filan ortaya çıkarmak, efendim şu şöyledir, bu böyledir, onlar doğru değil diyenler sonra çok pişman olur. Hasan-ı Basri Hazretleri bir tabak meyve almış, güzel bir tabağın içine koymuş, filanca tanıdığa göndermiş. Neden? O tanıdık Hasan-ı Basri aleyhinde konuşurmuş, dedikodu edermiş, gıybet edermiş. O ona bir tabak meyve göndermiş. Demiş ki, gönderdiği şahısla beraber o şahsa dedirtmiş ki, demiş ki, duydum ki ibadetler yapıp da kazandığın sevapları bana bağışlıyormuşsun. Başka bir şey verecek bir halim yok, teşekkür ederim. Bu meyveleri lütfen kabul et. Neden? Onu gıybet etti mi onun sevapları bu tarafa gelirdi ondan. Gıybet edilen zarar etmez. Gıybet eden zarar eder. Kötüleyen zarar etmez. Kötülenen zarar etmez. Kötüleyen zarar eder. İftira eden zarar eder. İftiraya uğrayan manevi bakımdan kazanır. Bir şeyi biliyor musun? Kat'i olarak biliyorsan öyle söyle. Bilmiyorsan sonra başına kısasa kısas. Kısasın bir kısas buyurmuş. Başına aynısı gelir. Hatta bir kimse bir kimseye kafir dese. Kafir. Kızdı kafir dedi. O laf havada dolaşır döner. Eğer karşısındaki adam hakikaten kafirse gider ona. Ama kafir değilse dönüp sahibine gelir diyor Peygamber Efendimiz. Onun için öyle kafir, münafık, yalancı, dolancı, iftiracı bilmem ne. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Aklını başına topla. Kimsenin hakkını alma, ahını alma. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Aheste aheste çıkar. Dumanı böyle yavaş yavaş göğe ağa ağa çıkar. Onun için mazlum olmak daha iyidir. Zalim olmaktan daha iyidir. Zalim olup da başkasına efendim böyle şey yapacağına susuverirsin. Haklı olduğu halde münakaşadan kendisini çekene cennetin avlusunda bir köşkü tekeffül ediyorum diyor Peygamber Efendimiz. Haklı olduğu halde baktı ki iş büyüyecek. Peki peki kardeşim. Allah'a ısmarladık. Çekildi. Münakaşayı büyütmedi. Ama haklıydı. İsteseydi münakaşa edebilirdi. Şahit getirebilirdi. Cennetin avlusunda bir köşk garanti ederim diyor Peygamber Efendimiz. Aklımızı buna göre devşirelim. İşimizi bunlara göre yapalım. Men ensafan nase min nefsihi zafire bil cennetil aliyeti ve men kânel fakru ileyhi ahabbe minel gına felevişteheze ubbadül harameyni en yudrikû ma u'tiye ma edrekû. Deylemi İbni Amr'dan, Abdullah İbni Amr'dan rivayet eylemiş bu hadisi şerifi. Radiyallahu anh. Bulunmuş ki Peygamber Efendimiz, başka bir hadise geçtik. Men ensafan nase min nefsihi. Kim insanlara kendisinden pay biçip adaletle hareket ederse, ölçülü hareket ederse, bunu bana yapsalar ben hoşlanmam. Oh, o halde ben de ona yapmayayım. Bu haksızlığı bana yapsalardı dayanamazdım. O halde ben de ona yapmayayım. Bana böyle muamele yapsalardı çok üzülürdüm. O halde ben de ona öyle yapmayayım diye içinden gelen bir ölçü duygusuyla, adalet duygusuyla insaflı, adaletli davranırsa ne olur? Zafire bil cennetil aliyeti, yüce cenneti kazanır, elde eder. Adalet güzel bir duygudur. Haklıya sen haklısın diyebilmek. Haksıza yo bu doğru değil diyebilmek. Hak sahibine hakkını al bu senin hakkındır diye verebilmek. 8 ay çalıştırmış arkadaşlarımızı işçileriyle beraber şirket olarak hala parasını vermemiş. Gidiyor kamyon alıyor bilmem ne alıyor. Hey şaşkınay. Çalışmış ter dökmüş zavallı. Kim adaletli olursa cennetin yüce cenneti kazanır, kesbeder, elde eder. Ve men kânen fakru ileyhi ehabbe minel gına. Kime ki fakirlik zenginlikten daha sevimli gelir? Kulaklarınız yanlış duymadı. Fakirlik kendisine zenginlikten daha hoş gelirse bir kimsenin. Fakirliği daha çok seviyor, zenginliği istemiyor. İstemem ben zenginliği. Bana fakirlik daha hoş diyorsa... Felevişnehede ubbadül haremeyn, haremeyni muhteremeynin, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin abid kulları çalışsa çabalasa en yudrikü ma'utiye, ona verilen dereceyi, sevabı elde etmek, kazanmak, ona ulaşmak, erişmek için çalışsa çabalasa ibadette, taatte ma'edrik. Ulaşamazlar onun seviyesine. Allah Allah. Şimdi gel işin içinden çık. Tam bir ev sahibi olayım diyordum. Bir köşküm olsaydı, bir de Mercedes arabam olsaydı, bir de deniz kenarında yalım olsaydı, ondan sonra bir güzel ticarethanem olsaydı, ben çalışmadan ayda 3 milyon lira gelirim olsaydı, onlarla gezerdim, tozardım, hac da ederdim, bilmem ne filan derken, şimdi çıktı karşıma bir hadis-i şerif, fakirliği daha çok uygun diyor. Bu dünya et dünya bahrun amikun kesirun minen nasi yumraku fiha. Bu dünya bir dipsiz derin denizdir. Çokları boğuldu burada. Sadece sen gelmedin ki bu dünyaya. Senden önce çok kimseler boğuldu. Peygamber Efendimiz yemin ederek söylüyor. Diyor ki vallahi ben sizin bir şeye sahip olmayıp ihtiyaç içinde kalmanızdan ziyade fazlasıyla sahip olmanızdan korkarım diyor. Zenginliğinden. Neden? İnnel insane leyetgâ erra'ahu stagnâ. Kendisini müstağni gördü mü, paralı pullu gördü mü insanoğlu sapıtır. Hocam ben sapıtmam. Söz verdim. Köyümden çıkarken zengin olsam bile yolumu değiştirmeyeceğim. Senin oğlunu görürüm ben. Ben senin oğlunu görürüm. Hele sen adını adresini bir ver bakalım. Oğul sapıtır. Oğul. Babası köylüdür, köylülüğünü bilir, sırtında küfeyle pazarda yük taşıdığını bilir, maydanoz dereotu sattığını bilir ama evlat bilmez. Benim babam zengin der, Mercedesliyim der. Mercedes'ten indirip Murat'a bindirirsen suratı asılır. Oğul sapıtır. Zenginlik, para, pul gelir. Avustralya'ya gittim. Orada efendim bizim işçiler gidince çok garip bir çekmişler. Para işte bilmedikleri bir diyar, dillerini bilmiyorlar filan. Orada bize diyor Yunanlılar yardım etti diyor. Bak şimdi hani doğruyu söyleyeceğiz ya. Hani kavga gürültü, onlar bize hücum edecek, şey yapacak filan gibi şeyler. Efendim ihtilaflarımız var arada ama orada hani devlet şeyi olmayınca, tahriki olmayınca yardım etmişler. Hiç olmazsa bana, benimle konuşan kardeşe yardım etmiş Yunanlı filan. Yani bize bir epeyce yardımcı oldular müşkillerimizi çözmekte filan dedi de. Demiş ki nasıl buldun bu Avustralya'yı? Yeni geldiği için bizim Türk işçileri. Oradaki Yunanlı sormuş nasıl buldun bu Avustralya'yı? E demiş yeşillik, temiz havalı, güzel manzaralı filan bir yer. Demiş zehir zemberek buranın havası demiş. Niye öyle diyorsun? Çocuklarım biraz yetişsin de gör demiş. Biraz yetişsin de gör demiş. Tabi orada para var, pul var, zenginlik var, imkan var, zevk var, sefa var, eğlence var. Çocuklar anaya babaya asi olup zevke sefaya dalıveriyorlarmış. Yunanlıcığın zavallının bile yüreği yanmış da hele hele sen bir görürsün demiş, çocuklarını şey yaparım. Zengin olup da şaşırmamak çok zordur. Çok zordur. Ne yapalım? Helalini isteyelim Allah'tan her şeyin. Allah bize hayırlısını, helalini versin. Bak geçen gün okumadık mı? Bir haram lokma girerse insanın gırtlağından içeriye, 40 gece kıldığı namaz kabul olmuyor. 40 sabah yaptığı dua kabul olmuyor diye okuduk. Helalini versin Allah bize, helalinden versin. Meşhur bir hikaye vardır. Hadis-i şerif kitaplarında geçer. Birisi geliyor, ya Resulallah çok sıkıntıdayım. Bana dua et de zengin olayım. Ey filanca diyor, ismini söylemeyeceğim şahsın ki. Ey filanca diyor, İsmini biliyorum da ama hadiste geçmiş söyleyeyim, Salebe. Ey Salebe diyor, şükrünü eda edebileceğin az bir mal sana çok maldan daha hayırlıdır. Peki ya Resulallah, çekiliyor. Aradan bir zaman geçiyor gene, ya Resulallah fakirlik canıma tak dedi, çok evde sıkıntı çekiyorum, yoksulluk çekiyorum, dua et de zengin olayım. Ya Salebe, şükrünü eda edeceğin az bir mal sana çok, şükründen uzak kalacağın çok maldan daha hayırlı olur. Peki ya Resulallah diye çekiliyor. Üçüncü sefer bir zaman geçtikten sonra geliyor. Ya Resulallah fakirlik canıma tak dedi, dua et zengin olayım. Ya Rabbi Salebe'ye istediğini ver demiş Peygamber Efendimiz. İstediğini vermiş Allah-u Teala Hazretleri. Salebe'nin başlamış koyunları doğurma, develeri çoğalma, sürüleri artma. Arada namaza gelmemeye başlamış Mescid-i Nebevi'ye. Diyor ki Peygamber Efendimiz, Salebe nerede? İşte koyunlarını otlatıyor da yetişemedi namaza filan. Aradan bir zaman geçiyor. Salebe nerede? Cuma'dan cumaya gelebiliyor. Aradan bir zaman geçiyor. Salebe nerede? Medine'nin dışında. Yetmedi de buranın otları, otlakları uzaklarda şey yapmak için. İbadetten, Resulullah'ın meclisinden mescidine devamdan kesittirmiş o şey. Artan şeyler. Zekat ayeti inmiş. Resulullah her yere zekat amilleri gönderiyor, vazifeliler. Zekat ayeti indi. Koyunlarınızdan şu kadar, develerinizden şu miktar, paralarınızdan şu miktar vereceksiniz diye tebliğ ediyorlar. Vermemiş Salebe. Yahu bu paraları, bu malları kim verdi sana? Allah verdi. Kimin sayesinde kazandın? Bilmiyor muydun Resulullah'ın duasıyla olduğunu? Kaç defa gittin, istedin? Ondan sonra verilmedi mi bu? Allah istiyor işte, o sana o zenginliği Resulullah'ın duası bereketiyle veren Allah-u Teala Hazretleri bu malı Allah yolunda zekat olarak vermeni istiyor. Vermedi. Resulullah'a geldiler, söylediler, bir daha ona gitmeyin dedi. Darıldı Resulullah Efendimiz. Bir daha gitmedi. Resulullah ahirete göçtü, irtihal eyledi. Yerine Ebu Bekir Sıddık geçti. Ondan sonra aklı başına geldi adamın, göndermeye çalıştı ama kabul etmedi kimse zekatı. Ebu Bekir Sıddık geçince idare değişti. İdare değişti. O alır diye ona zekat gönderdi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz diyor ki, Resulullah'ın almadığı bir malı ben ne hakla nasıl alırım? Almam dedi. Almadılar, almadılar zekatını, öyle gitti. Her şeyin hayırlısını istemek lazım. Mal verir de sonunda azgınlık olacaksa iyi değil. Fakirlik verip de sonunda hırsızlık, arsızlığa gidecekse o da iyi değil. Ya Rabbi bana helal mal ver. Dünyada ahirette hayırlısını nasip eyle, afiyet ihsan eyle diye Allah'tan hayırlısını isteyin. Her şeyin hayırlısını versin Allah. Ama zenginlikten ziyade gönlü fakirliğe meyyal. Neden? Ne yapayım ben şu dünya metaını diyor, ahirete rağbet ediyor. Ha, buna zühd derler. Dünyaya kıymet vermemek, dünya malına aldırmamak, ahirete rağbet etmek. Evliya Allah'tan bir zata bilmem bir kese içinde şu kadar 1000 altın getirmişler. Al, bunu al. Sana veriyorum. Şöyle keseye bakmış. Ne kadar var bunun içinde? Şu kadar 1000 altın var. Bayağı bir para. Demiş, daha fazla altının olsa ister misin? İsterim tabii demiş ya, altın değil mi, zenginlik değil mi? Neyse al demiş, sen buna daha muhtaçsın. Ben hiç istemiyorum demiş. Al. Ben hiç istemiyorum demiş. O eskilerin hallerini anlayamayız. Kitaplarda filan da yazıyor da onu da anlayamayız. İlle bizim aklımız, fikrimiz mal mal mal, para para paradır. Para nereden gelirse gelsin ona bakarız. Hiç helalini haramını düşünmüyor ekseriyetle bu devirde. İnsanlar bir hırs vurmuş, bürümüş gözlerini. Dünyadan züht yok. Ben şimdi Münebbihat diye bir kitap var. İbn Hacer el-Askalani. Tabii bak burada bir hadis-i şerif karşımıza geldi. Orada da çeşitli hadislerden çeşitli yerlerde gelmiş. Hemen altına tercüme eden zat-ı muhterem hemen not düşmüş. İşte buradan kasıt şudur budur. Peygamber Efendimiz istememiş işte. Bunun ötesi var mı? Anlaşılıyor. Yani parayı buluyor. Sen istiyorsun ama Peygamber Efendimiz pek istememiş. Ya Resulallah, Allah gönderdi beni. İstersen şu Medine-i Münevvere'nin dağlarını sana altın edeyim. Buyuruyor. Demiş istemem. İstemem. Ben bir gün tok olayım. Allah'a şükredeyim. İki gün aç olayım. Sabredeyim. Oruç tutayım. Öyle ecir kazanayım. İstemem demiş. Peygamber Efendimiz yatmış hasırın üstüne. Hazreti Ömer gelmiş. Uyanmış. Bakmış ki yüzünde, elinde hasırın izleri kıpkırmızı, iz bırakmış. Yatak değil, yumuşak değil, hasır. Ağlamış onun o haline. Demiş ki ya Resulallah, sen ki Allah'ın sevgili peygamberisin. Bak şu haline. Halbuki Kisralar, Kayserler ne nimetlerin içinde yüzüyorlar. Demiş ki ey Ömer, onlara Allah, onlar öyle bir kavimdir ki onların alacaklarını bu dünyada Allah onlara veriyor. Ahirette bir şey yok. Bizimkini ahirete tehir etmiştir. Onun için bizim gayemiz para toplamak değil. Mal edinmek, devşirmek değil. Zengin olmak değil. Köşkler, saraylar yaptırmak değil. Bizim gayemiz ne? Allah'ın rızasını kazanmak. Ama dosta düşmana muhtaç olmayalım diye helal kazanç sahibi olacağız. Allah helalinden çok verirse onun da vazifesini bileceğiz. Harcanacak yerlere harcanacak. Harcayacağız. Zenginlik ayıp değil yani. Allah verirse verir. Şimdi bazı kimseye böyle Allah güldür güldür sanki şeyden boşalıyormuş gibi verir. O da bir imtihan. Yani Medine-i Münevvere'nin fakirleri gelmişler, sızlana sızlana ya Resulallah demişler. Zehebe ehli'd-dücûr bil ücûri ya Resulallah. Zenginler sevaplarını hepsini aldı götürdü ya Resulallah. Hayrola, nereden bildiniz? Ne demiş? Paraları var. Zekat veriyorlar. Sevap kazanıyorlar. Paraları var. Hayır-ı hasenat yapıyorlar. Sevap kazanıyorlar. Paraları var. Cihada veriyorlar. Efendim çok sevap kazanıyorlar. Şunu yapıyorlar sevap, bunu yapıyorlar sevap. Ben demiş size bir şey tavsiye edeyim mi? Onu yaparsanız siz de onlar gibi çok sevap alırsınız. Buyur ya Resulallah. Her namazın arkasından 33 Sübhanallah deyin, 33 Elhamdülillah deyin, 34 Allahu Ekber deyin diye 33-34 rivayetleri var. Tesbih tavsiye etmiş. Sevine sevine gitmişler fukaralar. Yani onları söyleyince o kadar ecirlere ereceğiz diye. Aradan bir zaman geçmiş. Gene gelmişler. Ya Resulallah, zengin kardeşlerimiz de öğrenmiş. Onlar da çekiyor. Bu tesbihi, o sevabı onlar da alıyor. E demiş Allah'ım bir fazla kelime. Öyle zengin oldu mu? Verir Allah. Ebu Bekir Sıddık çok zengindi. Hazreti Osman Zinnureyn çok zengindi. Malını Allah yolunda verdi. 100 deve mal getirdi. Kıtlık senesinde ticaret malı getirdi. Ticaret mallarını getirmeden önce Medine yolunda karşıladılar. İşte bize devlet şu kadar kar verelim. Vermedi. Bütün malları fukaraya tasadduk etti. Bütün develeri kestirdi. Etlerini dağıttı şeyleri. Yani insanın gönlünde olmayıp da Allah yolunda harcamak yapabiliyorsa harcamayı, o zaman o insanın zenginliği zarar vermez. Ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde? Ni'mel malus salihu lirracülis salih. Salih iyi bir insana. Helal, salih bir mal ne kadar yakışır? Niye yakışır? Çünkü o onunla hayır hasenatı yapar. Kibire gurura harcamaz. Zevke sefaya harcamaz. Efendim eğlence gecelerinde bilmem pavyonlarda, şuralarda, buralarda sayı etmez. Şey bu. İnşallah anlatabilmişimdir. Allah kusurum varsa affetsin. Men enzara nu'siren evvada'a anhu اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَمَلَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ. Ahmed İbn-i Hanbel ve Müslim ve İbn-i Hibban'dan Ebu Yusuf Kâb İbn-i Amr Es-Sülemi isimli sahabe radıyallahu anh, Bedir'de bulunmuş sahabe, o rivayet eylemiş. Ebu Derda da rivayet eylemiş radıyallahu anhum ecmain, Taberani'ninki de onda rivayeti. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, alacaklıya bir tavsiye, bir mükafat. Alacağım var birisinde. Men enzara mu'siren, kim sıkışmış bir insana mühlet verirse, enzara mühlet vermek demek. Hadi biraz daha sonra verirsin, acele etme bakalım diye. Kim bir sıkışmış borçluya, başı daralmış borçluya müddetini uzatıverirse, evvada'a anhu, ya tehir ediyor, tecil ediyor borcunu, yahut da hadi ödeme, tamam affettim, yani yok diyor. Ondan o yükü kaldırıyor. Vada'a anhu. Kaldırıyor, tamam borçlu değilsin artık, tamam bağışladım diye. Ya öyle yapıyor ya öyle yapıyor. Ne yapar Allah? اَظَلَّهُ اللّٰهُ ف۪ي ذِلِّهِ. Allah onu gölgesinde gölgelendirir. Ne zaman? يَمَلَا ظِلَّ اِلَّا ذُلُّهُ. Onun gölgesinden gayri gölgenin olmadığı günde, kıyamet gününde o kimseyi gölgelendirir. Allah'ın gölgesi ne demek? Allah-u Teala Hazretleri bizim bildiğimiz hiçbir şeye benzemez. Güneşte durduğu zaman bu tarafta gölgesi olsun. O manaya değil. Allah-u Teala Hazretlerinin arşının gölgesi. Çünkü mahşer halkı böyle hep, siz nasıl terliyorsunuz şimdi? Ben de terliyorum çocuk gibi. Şimdi terliyorsunuz. Mahşer halkının tepesine güneş yaklaştırılacak. Terler kulakları hizasına çıkacak. Bir de heyecan var. Kâr mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz, borçlu mu çıkacağız, alacaklı mı çıkacağız, acaba ne günahlarım arz olunacak, şey yapacak diye ötleri patlayacak insanların. Kimse kimseye bakamayacak. Kimsenin kimseye bakacak hali olmayacak. O günde bazı makbul kullar Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecekler. Gölge o gölge. Hem de nurdan minberlerin üstüne kurulup öyle gölgelenecekler. Arş-ı Âlâ'nın gölgesi gölge olacak. Gölge ki ne sefalı gölge. Onu kastediyor. Veyahut gölgeden murat Allah-u Teala Hazretlerinin muhabbetidir, himayesidir diye de izahlar var. Ama ben dost soru tercüme edeyim de izahını sonra şey yapayım. Kendisinin gölgesinden gayrı gölgenin olmadığı günde Allah o kimseyi gölgelendirir. O güneşin alnında bırakıp da onu ters içinde bırakmaz, sıkıntılardan kurtarır demek yani. Onun için gücünüz yettiğince böyle borçluya merhamet edip borcunu tecil ederseniz iyi olur. Veyahut baktığınız çoluk çocuğu çok gayret sarf ediyor, ödeyemedi, affediverirseniz iyi olur. Ama bu devirde borcu ödememek mesleği olmuş. Alacaklıyı dolandırmak mesleği olmuş insanlar da var. Bunu da dobra dobra söyleyelim. Şimdi ben bu malı bu adamdan alırım. 91 vadeli bir senet veririm, alırım. Şimdi parayı ödemem. 91 vadesi gelince ödemem. Ödemeyince icraya verir. Senet şey yapılır, bankaya gider, ben protesto ederim, olurum, mahkemeye gideriz. Mahkemede borcum yok, ödeyeyim, bir takside bağlı hakim bey derim, oradan da 2 sene kazanırım. Onları verinceye kadar zaten paranın değeri günde, yılda %50'den, efendim 2-3 sene sonra benim çerez param kadar bir para olur. Ben onu öderim, mal da benim yanıma kar kalır, böylece epeyce bir bedavadan, kestirmeden para sahibi olurum. Bu hesabı herkes yapıyor. Benim gibi ticaretten anlamaz bir hoca bile duymuşsa bunu, ticaret erbabı bu işin yediğini, incesini, her şeyini biliyor. Onun için işi gücü karşı taraftan borç para alıp aradan geçen zamanda paranın değerinin düşmesinden bir istifade, efendim şey yapmak, keyif çatmak. Peki sen o parayı versen de o keyfi, o alacaklı çatsa daha iyi değil mi? Sana bir iyilik yapmışsa niye pişman ediyorsun, burnundan getiriyorsun? Getirir bu devrin insanı. Yani borçlusu da alacaklısı da kötülerinden illallah. Öyleleri de vardır. Onların yüzünden hakikaten burada namus ehli bir kimse aç kalır, açık kalır, çoluk çocuğuna içmek için su bile götürecek hali kalmaz. Kimse de borç vermez. Bilir ki borcu verdiği zaman bir sene sonra geçtiğinde borcunun parası geri gelse şu kadar olacak, bu kadar olacak. Karz-ı Hasen müessesesi böylece öldürülmüştür. Su istimal ile, kötülüklerle. Kimse kimseye borç para vermez duruma gelmiştir. Kötülükler kötülükleri meydana getiriyor, görüyorsunuz. Buna benzer bir hadis-i şerif de peşinden geliyor. Men enzara mu'siran ba'de hululi ecelihi öbür tarafını bulamadım. Yani yazılmamış kitapta. Orada varsa okuyayım da şey yapayım. Men enzara mü'siren ba'de hululi ecelihi kâne lehu bikülli yevmin sadakaten. Bir kimsenin borçlu kimsenin müddeti dolmuş, ödeyecek. Ödeyemedi. Sahibi de diyor ki hadi sana şu kadar daha mühlet verdim. Ne olur? O mühleti veren alacaklığı için kâne lehu bikülli yevmin her gün karşılığında o kadar sadaka vermiş gibi sevap olur. Kaç bin lira alacağım vardı? 200 bin lira hocam. Ne kadar şey yaptım? 2 ay daha tecil ettim. Sana mübarek olsun. 60 gün 200 bin lira sadaka vermiş gibi ecir kazanacaksın. Yani her gün için sadaka oluyor. Bu da malı tehir etmenin sevabını gösteren bir şey. Men en amallahu aleyhi ni'meten fel yahmedillah ve men istebta arrizk fel yestagfirillah. وَمَنْ حَزَبَهُ اَمْرٌ فَلْيَكُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ. Bu, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men, o kimse ki, en'ama Allahu aleyhi nimeten, Allah ona bir nimet vermiş, bir nimet ihsan eylemiş, فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ. Allah'a hamd etsin. Elhamdülillah. Ya Rabbi verdiğin nimete hamdü senalar olsun. Ben buna layık değildim. Ne güzel ihsan ettin kereminden, fazlından, kereminden. Sen ne yücesin ya Rabbi. Ne cömertsin ya Rabbi. Ben sana isyan ediyorum, sen bana ikram ediyorsun. Ne büyüksün ya Rabbi. Dünyanın insanları bir insan bir insana kötülük yaptı mı intikam almak peşinde koşar. Ben her gün sana 1000 defa isyan ediyorum, sen rızkımı kesmiyorsun. Bu akşam sofrasının haline ya Rabbi. Şu nimetlere bak. Yine nimetlerle doldurmuşsun. Sanki isyanıma karşılık çok veriyormuşsun gibi. Hep öyle halimiz yani. Sabahtan akşama gece gündüz işleri isyan kamu. İşimiz gece gündüz günah, masiyet ama Allah rızkı hiç kesmiyor. Hah, böyle bir rızkı gördüm elhamdülillah desin. Bilsin ki Allah-u Teala Hazretlerinin büyüklüğünden, bize bir şey olduğundan değil. Velev sabahtan akşama ibadet eden bir insan olsa. Hocam ben senin bildiğin gibi bir insan değilim maşallah. Nasılsın? Ben sabah camiye girerim, gece yarısına kadar ibadet ederim, tesbih çekerim, Kur'an okurum, hayır ederim, hasenat ederim, bilmem ne filan. Öyle bile olsa Allah'ın nimetlerini hangisini karşılayacaksın? Göz nimetinin bedelini mi ödeyeceksin? Kulak nimetinin mi, akıl nimetinin mi, fikir nimetinin mi, Müslümanlık nimetinin mi? Hangi nimetin karşılığıdır senin yaptığın? Sabahtan akşama bir adama çalıştığın zaman kaç para veriyor sana dünyada? Sabahtan akşama kadar ırgat gibi çalışıyorsun, taş taşıyorsun, harç yapıyorsun, sırtında çıkartıyorsun. Kaç para veriyor? 2000 lira veriyor, 3000 lira. 5000 verildiği zaman hoşuna gidiyor insan. Hele 10.000 verirse vay be, ne, dünyada ne cömert insanlar var. 10.000 veriyor der insan. Bir gün çalışıyorum 10.000 veriyor. Allah'ın verdiği nimetlere baksın. Yani böyle sabahtan akşama ibadet etsen gene onun karşılığı olmaz demek istiyorum. Kaldı ki bizim işimiz gece gündüz isyan. Onun için hamd edin. Elhamdülillah dedin. Bu duygular içinde haddini bilsin, halini bilsin, Allah'ın lütfunu, keremini bilsin, hamd etsin bir. Ve men istebte ar-rızku, yani teahhara, kimin rızkı geride kalırsa, yani biraz eli darlaşırsa, rızık gelmedi, biraz sıkıntıya düştü, açık kaldıysa, fel yestagfirillah, estağfirullah el-azim, Allah'tan affı mağfiret dilerim diye tevbe istiğfar etsin. biraz eliniz sıkışırsa, içim sıkıntısı olursa tevbe ve istiğfar. Bir nimet gelirse elhamdülillah diye hamdü sena. Üstübti'a diye de okunabilir. Naib anil fail okunur rızk. Öyle de olur. Rızk bir kimseye geciktirilirse manasına da böyle okumak mümkün. Ve men hazebehu. Bu B iledir demiş. Ama nun ile de rivayeti var. Yani manası ehemmehu, işteddi aleyhi manasına. Kime bir iş gam kasavet verirse, başına bir sıkıntı olursa, zor gelirse ona tahammül etmek, öyle bir hal başına gelen insanla ne diyecek? La havle ve la kuvvete illa billah diyecek. La havle ve la kuvvete illa billah diyecek. Üç tane manevi ilaç. Nimete, rızka mazhar olursan elhamdülillah diyeceksin. Nimet, rızık biraz gecikir, daralırsan estağfurullah diyeceksin. Sana bir iş biraz sıkıntı bastırırsa, sıkıştırırsa seni, o zaman da la havle ve la kuvvete illa billah diyeceksin. La havle ve la kuvvete illa billah arş-ı âlâ'nın altındaki hazinelerden bir hazinedir. Biraz sözü fazla uzattım diye izahına da pek girmek istemiyorum ama bunu söyleyebilmek için insanın öyle sağlam bir imanı olması lazım. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle an ma'siyetillah illa bi kuvvetillah. Ve la kuvvete ala ta'atillah illa bi tevfikillah. Günahlardan dönüp hak yola girmek mümkün değil Mevla hidayet etmeyince, yardım etmeyince. Hayırlara, ibadetlere güç yetirmek, onlara gitmek, onları yapabilmek mümkün değil Mevla tevfikini refik etmeyince. Her şey ondan, her lütuf ondan. Allah-u Teala Hazretleri dilerse öne alır, dilerse arkaya. Dilerse yükseltir, dilerse alçaltır. Dilerse zengin eder, dilerse fakir eder. Dilerse hor, zelil eder, dilerse aziz eder. Yusuf Aleyhisselam hapisteydi, Mısır'a aziz oldu. Aziz-i Mısır oldu. Hapishaneden çıktı, Mısır'a aziz oldu. Allah diledi. Firavun, Mısır mülkü kendisinde olan bir insandı. Allah onu hor zelil etti, baş aşağı eyledi. Karun nimetler içindeydi. Yerin dibine batırdı Allah onu. Tez çıkarırlar fevkal ulaya şol İsa gibi dünya koyanı. Dünyayı terk edip züht içinde olanı Hazreti İsa gibi göğe çıkartırlar. Karun gibi de dünyalık peşinde koşup kibir edeni de yerin dibine geçirirler. Kayda böyle. Hepsi Allah'tan. Onun için la havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi bildim ki her şey sendendir. Sana teslim oldum. Bir teslimiyet ifade ediyor bu. Allah-u Teala Hazretlerine insan tamam ya Rabbi teslim oldum. Her şeyin senden olduğunu bildim diyor. Onun bereketine Allah onun üstüne o gelen o şiddeti def eder. Onu rahata kavuşturur. Hem maddeten kavuşturur hem de huzur ve teselli vermek bakımından kavuşturur. Ne gelirse gelsin. Felek esbabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahveyim millet yolunda bir azimette. Ne kadar belası derdi varsa toplasın gelsin korkmam demiş ya şair. Yani biz öyle bir şey dediğimiz yok da hani öyle bir babayı çıkıp diyebiliyorsa neden? Allah'a dayandı mı der insan. Allah'a dayandı mı, Allah'a dayandı mı dünya gözüne görünmez. Bütün insanlar toplandı, orduyu çektiler sana der, doğru geliyor. Hasbunallah ve nimel vekil. Gelirse gelse Allah bana yeter. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte imandan olduğu için bunu böyle dedi mi şimşekler çıkar, ne hayırlar olur, Allah onu sıkıntılarından kurtarır. Altındaki de bununla ilgili. Onun için onu da okuyuvereyim. Keseyim ondan sonra. Men en amallahu aleyhi nimeten fe erade baka'eha fel yüksir yükessir de okumak mümkün. Min la havle ve la kuvvete illa billah. Sümme kara'a ve lev la izdekhalte cenneteke kulte maşaallah la kuvvete illa billah. Bu hadis-i şerifi Ukbetübde Amir el-Cüheni rivayet eylemiş radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerife göre buyurmuş ki Kime ki Allah bir nimet ihsan eylemiştir, فَاَرَادَ بَقَاءَهَا, o kimse de o nimet kendisinde kalsın, elinden kaçmasın istiyor. Çok şükür ya Rabbi bunu bana verdin. Beni bundan mahrum eyleme. Attan indir, beşeğe bindirme. Varlıktan sonra darlığa düşürme, yokluğa düşürme diye istiyor yani o nimetin kalmasını. Ne yapacak çare? Sımsıkı yapışsa gene kaçar, nimet kaçacak oldu mu balık gibi kaçar insanın elinde. Ne yapacak? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, fel yüksif, çoğaltsın, min la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söylesin. O zaman o nimet elinde kalır. Allah bu söylediği dua bereketine o nimeti elinden çekip almaz. La havle ve la kuvvete illa billah desin. Sonra Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresindeki ayeti kerimeyi okumuş ki orada buyuruyor ki وَلَوْ لَا اِلْتَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا كُوْوَةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنَ اَنَا اَكَلُّمْ مِنْ كَمَالًا وَبَلَدًا. İki kişi var, efendim bahçeleri var. Bir tanesi efendim diyor ki ben senden daha çok malım var, mülküm var, bahçem daha iyi. Karşısındaki arif zat da diyor ki keşke böyle böbürlenmesen. Keşke böyle böbürlenmesen. Bahçene girdiğin zaman desen ki maşallah. Allah vermiş maşallah. Şu nimete bak. La kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı kuvvet yoktur. Ben yoksa buna güç getirebilir miydim? Bu bitmeseydi bitirebilir miydim? Bu meyveler olur muydu? Benim şeyim mi? Allah'ın lütfu deseydin. Görmüyor musun ki ben senden daha malım az, mülküm az, imkanım az. Böyle desen daha iyi değil mi demiş. O ayeti kerimeyi zikrederek Peygamber Efendimiz oradan delil göstererek bize diyor ki nimetin kalmasını isteyen la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok eylesin. E hocam o zaman yani lafla işler düzeliyor. Lafla düzelmiyor işler de Allah'ın emrine uymakla düzeliyor. Allah'ın çalış dediği yerde çalışacaksın. Dua dediği yerde dua edeceksin. Şöyle dua edersen veririm dediği yerde verir. Lafla da verir, çalışarak da verir. Çalışınca da vermez, lafla da vermez. Tehdit de etsen vermez. Vermeyince vermez. Veren o olduğu için sözle de verir. Gözyaşıyla da verir. Yalvarınca da verir. Duayla da verir. Her türlü şekilde hepsi ondan. Ondan olduğunu bilirsen Allah sever ve ihsan eder. Allah-u Teala Hazretleri bizi kendisine öyle candan bağlananlardan eylesin. Verdiği nimetlere şükredici eylesin. Kendisini zikredici eylesin. O la havle ve la kuvvete illa billah nedir? Zikirdir. Hocam ikide bir de hep zikre getiriyorsun sözü. Ben getirmiyorum. Hadisler getiriyor. Ben getirmiyorum. Ben hadis-i şerifleri sırayla okuyorum. Alfabetik sırasıyla hadis-i şerifleri okuyorum. Demek ki bak görüyorsunuz dinimizin kaç yerinde, hadis-i şerifin kaç tanesinde zikrin ehemmiyeti çıkıyor diyor. Demek ki büyüklerimiz Allah bizleri şefaatlerine nail eylesin. Bu dini güzel öğrenmişler de bize doğru öğretmişler. Dinimiz zikirli olacak. Kalbimiz şükürlü olacak. Allah bizi zikrinde daim etsin, şükründe daim etsin. Kendisine güzel kulluk yapmayı nasip eylesin. Kendisine tam tevekkül etmeyi nasip eylesin. Nimetlerimizi, üzerimizdeki nimetleri daim eylesin. Bizi izzet sahibi eylesin. İki cihanda zillete düşürmesin. Nimetleri verdikten sonra bizi mahrumiyete uğratmasın. Hidayetten sonra küfre düşürmesin. Kabulden sonra kapısından kovmasın. Reddetmesin. İki cihanın hayrına nail eylesin. Lütuf kerem onundur. Fatiha-i Şerife maal besmele. Alem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ümmetül Hakkul Mübin, Muhammedur Resulullahi Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyede ümmiye ve ala ahlihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Aşır şerif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. Elhamdülillahi hakku hamdih. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane naçizane. Yaptığımız ibadetleri, taatleri, namazları, tesbihatı, zikirleri, hatmi hacegane, hadis müzakerelerini, rahmetine, mağfiretine, lütfuna, ikramına vesile eyle. Ya Rab, hasıl olan ücur-u mesubatı, acizane naçizane Efendimiz Muhammed'in Mustafa aleyhi ebdel-i salavat ve ekmel-i tahiyyat ve teslimat hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Şefaatine bizleri mazhar eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk ashabının, cümle ahbabının, etbaının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ricalül gaybın ruhlarına ikram eyle. Haseten Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan müteselsilen üstadımız, hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan silsilemize mensup bütün sadatımızın, meşayihimizin, hulefasının, müritlerinin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, dostlarının, yakınlarının ruhlarına da ikram eyle. Bilhassa bu beldede metfun bulunan sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullahın ve haseten beldemizin medar-ı iftiharı 27 sahabeden bildiğiniz Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin, sair tabiinin ve evliyaullahın ruhlarıyla şu camiyi bina etmiş, ettirmiş olan İskender Paşa'nın ve bu caminin çevresinde metfun bulunan müminin-i müminatın, bu camiden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına da ikram eyle. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümata da dereceler üzere ikram eyle. Ya Rabbi, fazl-ı kereminle cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun eyle ve mesrur eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Makamlarımızı ve makamlarını a'la eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e ümmeten cümleten rahmeyle. Ya Rabbi, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Müşküllerimize çareler ihsan eyle. Daralmalarımıza genişlikler ihsan eyle. Üzüntülerimize ferahlıklar ihsan eyle. Cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Helal hayırlı rızıklar ihsan eyle. Salih uzun ömürler ihsan eyle. Güzel ameller nasip eyle. Ya Rabbi, bizi gaflette, cehalette, dalalette bırakma. Zulümattan nuruna vasıl eyle. Marifetini, muhabbetini gönlümüze ihsan eyle. Ya Rabbi, bizleri sevdiğin, razı olduğun kul eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Beldelerimizi her türlü afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, şerlerden, düşmanlardan halat eyle. Ya Rabbi, senin dinin yolunda çalışanları, mücahitleri, çarpışan kardeşlerimizi her yerde müeyyed min indik, mansurla muzaffer eyle. Ya Rabbi, kafirlere fırsat verme. Ya Rabbi, bizi senden gayrıya el açtırıp boyun büktürme. Ya Rabbi, bizi kimsenin önünde hor zelil eyleme. Ya Rabbi, imanı kamil ile ruhumuzu, emanetimizi teslim etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Ya Rabbi, cehennemden azat eyle. Ya Rabbi, cennetine dahil eyle. Ya Rabbi, mahşer altına bizleri resil rüsva eyleme. Affınla, kereminle, mağfiretinle muamele eyle. Ya Rabbi, bizde beğenmediğin ne hal, sıfat varsa, huy varsa onları bizlerden izale eyle. Bizim içimizi dışımızı pak eyle. Dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle. Esma-i Hüsna'nın hürmetine kabul eyle. Sevdiğin kulların, Habibi Edib'in hürmetine kabul eyle. Kelam-ı Hakim'in, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine kabul eyle. Muharrem ayının hürmetine kabul eyle. Ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-i Fatiha.